تیرے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، تیرے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، تیرے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، تیرے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہی پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، وہی پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، درِ رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے، تیرے ہی در پہ تڑپنے آرزو ہے مجھے، تیرے ہی در پہ تڑپنے کی آرزو ہے مجھے، درِ رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، مدینے مدینے جاؤں پھر دوبارہ پھر جاؤں، اسی تمنا میں مرنے کی آرزو ہے مجھے، اسی تمنا میں مرنے کی آرزو ہے مجھے، درِ رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہی پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، نہا کے تیبائے اقدس کی خاک سے اے رفیع، نہا کے تیبائے اقدس کی خاک سے اے رفیع، اسی میں خاک ہو جانے آرزو ہے مجھے، اسی میں خاک ہو جانے کی آرزو ہے مجھے، درِ رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، درِ رسول آرزو ہے مجھے، سنانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو